राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 30 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम प्राणियों की जिससे प्रवृत्ति होती है और जिससे प्राणी सब परिपूर्ण है अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करे। अपना जो कर्म करे वो पूजा रूप से हो, किसी के भगवान की पूजन करे। भगवान कौन है? जिससे संसार पैदा हुआ, जिससे ये सब प्रवृत्ति हो रही है, जो सब में परिपूर्ण है वो परमात्मा है। तो किसी के साथ कोई बर्ताव करे तो उस भगवान के साथ बर्ताव कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। कुछ भी बात करे तो सेवा माने, कितनी बढ़िया बात बताई। यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्व विदम तथम, जिससे संपूर्ण प्राण पैदा हुए, प्रवृत्ति करते हैं, चेष्टा करते हैं, पैदा होते हैं, आते हैं, जाते हैं, जिस शक्ति से और जो शक्ति सब में परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण, मया तत्विदम सर्वम जगत अभ्यक्त मूर्ति न, मेरे द्वारा सब संसार व्याप्त, मैं सब में परिपूर्ण हूँ, सब में मैं परिपूर्ण। उस परमात्मा का पूजन करे, बात करे कोई किसी के साथ, पशु पक्षियों के साथ बर्ताव करे तो पूजा करे, मनुष्यों के साथ बातचीत करे तो पूजा करे, लेना देना करे तो पूजा करे, देता देना भी दे, लेना भी, पर लेने की नहीं देने की भावना हो, पूजा करे सबको तो सिद्धि हो जाती है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्ज्य सिद्धि विंदति मानव, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कितनी सुगम सरल बात है, ये सभी एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए हैं, अनेक रूप से वो एक ही है और एक ही अनेक रूप में है। ये तो सीधी सरल बात है, शास्त्रों की बात है, सिद्धांत की बात है, एक ही अनेक रूप है। अनेक रूप रूप आय विष्णवे प्रभ विष्णवे, नमस्कार करते हैं, अनेक रूप रूप आये, अनेक रूपों में रूप आए, एक रूप है, सब अनेक है, एक बहु श्याम, एक ही बहुत रूप है, एक ही परमात्मा बहुत रूप श्याम, वेद कहता है अनेक रूप में एक ही है, एक ही अनेक रूप में, अनेक रूप में एक ही है। तो उसकी सेवा करता हूँ और कुछ कर, सीधी बात है। चारों वर्णों का वर्णन आया, वे कर्म बताए, उन कर्मों से परमात्मा का पूजन करे। भाई लोग अपने कर्म से पहन हो जाकर परमा से रसोई बनावे, जहाँ काम धंधा करे, बालकों का पालन पोषण करे, सेवा करे, केवल भगवान का पूजन कर रहे, केवल भगवान का पूजन करो। भगवान इस रूप से आए हुए प्रकट हुए हैं, लोग छिपे रहते हैं, बिना प्रकट है वो परमात्मा है और ये प्रकट रूप में परमात्मा हुए। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, सब कहते परमात्मा ये नहीं रूप से हुए। तो साक्षात परमात्मा की सेवा मिल गई से बढ़कर और क्या वो भाग्य होगा। भगवान इस रूप से आ गए, कृपा हो गई, भगवान की बिल्कुल कृपा, ये इतनी विलक्षण बात है, देखने में इस रूप से पुस्तकों में नहीं आ गए, परंतु ये सेवा है, यही है। सेवा चेतन है, देना चेतन है, लेना लड़ता है। जब आप साधक बनते हैं तो साधक लेने के लिए बनता नहीं है, देने के लिए, सेवा करने के लिए, देने के लिए, देने के लिए बनता है। साधक तभी होता है जो देने का ही देने को सोचा, लेने को कुछ है ही नहीं, कभी किसी स्वप्न में भी किसी नहीं लेना है, देना है तभी वो साधक होता है। लेना होता है तो जड़ होता है, देना होता है चेतन होता है, देना ही देना होता है तो चेतन होता है, लेना ही देना तो जड़ होता है, और लेना देना दोनों होता है चेतन ग्रंथी होता है, चेतन जड़ चेतन ग्रंथी है। तो ये तो सदा से है, जब उद्धार चाहता है कल्याण चाहता है तो उसमें लेना बंद कर दे, देना ही देना में, देना ही देना, देने के लिए देना है, कहीं लेना पड़े तो देने के लिए, केवल उसकी राजी के लिए लेना, अपने लिए नहीं लेना है, वो ही देना। जैसे स्त्री अपना भोजन बनावे तो पति भोजन करे तो उसको देने के लिए ये राजी रहे, इस वास्ते इसकी प्रसन्नता से बनाया भोजन के लिए राजी होगी, राजी ना हो तो ये तो मैं बनाऊ, जैसे मैं बनाऊ तुम भी पाओ मैं पाओ, लेना भी देना और देना भी देना, तो साधु होता है। लेना है तो साधु नहीं है, सुख लेता है तो साधु नहीं है, भोगी है, भोगी है तो रोगी होगा, जड़ता होगी, पतन होगा, बंधन होगा, ये सब होगा ही, जड़ता होगी, पराधीनता होगी, जड़ता होगी, तो लेना है वो भोगी है, देता है वो योगी है, क्यों देना ही देना है। परहित सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं भाई, दूसरी सेवा के समान, सेवा के समान कोई है नहीं ऐसी चीज। भगवान सबसे ऊंचे हैं, केवल सेवा ही सेवा करें, देते ही देते हैं, लेते नहीं है, लेते हैं तो भगत की राजी के लिए देते हैं, भगवान में लेने की जरूरत ही नहीं है, सपने में भी कभी कोई कमी हुई नहीं, कमी है ही नहीं, कमी होगी नहीं, कमी हो सकती नहीं, भगत की राजी के लिए लेते हैं। मक्खन जो खाते हैं वो गोपिकाओं की राजी के लिए ही, अपने लिए कोई नहीं, और प्रेम देते हैं आप प्रेम देते हैं लेने के लिए, खेल के देने के लिए, तो साधक वो ही होता है जो देता ही देता है, लेता है वो साधक नहीं होता, लेता है देता है वो जन्म बन जाता है, दीर्घंथी है वो, जड़ चेतनी गांठी भरी हुई जद कुछ नहीं, बंधन है, केवल सेवा भाव है, देना ही देना, देना ही देना, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, सब निरोग कैसे हो जाए, सबके आनंद कैसे हो जाए, सबकी प्रसन्नता कैसे हो जाए, बहुत विचित्र बात है ये। ये भाव होने से दुनिया मात्र की सेवा होती है, देखते तो सामान्य सेवा, परंतु दुनिया मात्र की सेवा होती है। भाव है वो बहुत ऊंचा है, क्रिया तो छोटी है, क्रिया तो थोड़ी हुई, लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगाओ तो भी सीमित ही होगा, और देने का भाव असीम होगा, असीम से असीम की प्राप्ति होती है, सीमित ही नहीं असीम। तो सेवा का भाव है वो असीम है। स्वकर्मणा तमक व्यर्थ सिद्धि दंडनी मानवा, केवल पूजन करना, अपने मन में सेवक होगा तो सेवा करने लगा, सेवक होता है वो सेवा करता है, सेवक पर सेवा और पैसे भी, सेवक है सेवक होते होते सेवक भाव है, सेवक अपने घर अभिमान मत, सेवा हो जाता है, सेवा और सेव हो जाता है, सेव हो जाता है, बस तत्व ही तत्व हो जाता है। हरेक काम सेवक होते तो हरेक काम सेवक का मन में सेवक अपना भाव अभिमान मिटता है तो केवल सेवा ही सेवा रह जाती है, केवल सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने रामायण की रचना करी, अब रामायण के द्वारा कितनी सेवा होती है, तो वे गोस्वामी जी सेवा रूप में आ गए, गोस्वामी महाराज है, रामायण रूप से गोस्वामी जी महाराज है, सब शिव बन गए लोग थे। शिव करते तो शिव भी हो जाते, शिव भी हो गए, परमात्मा ही जाएंगे, परमात्मा ही प्राप्त होगी बस। अगर अलग स्थिति रहे ही नहीं, लोग कहते कर्म योग तो मल दोष है, मल रावण के सब दोष सर्वदा मिट जाते। मल दोष मिटने से और आवरण दोष मिटने से तत्व ज्ञान होता है, और सेवा करने से भक्ति होती है, भगवत स्वरूप हो जाता है। ज्ञान में ब्रह्म होता है, सेवा में वासुदेव होता है। दर्जा कोई छोटा बड़ा नहीं है, परंतु वासुदेव में एक रस विशेष है, भक्ति में रस विशेष है, आनंद विशेष है। विशेष करने का तात्पर्य कि ज्ञान में कम है ऐसा नहीं है। जैसे गोस्वामी महाराज कहते हैं नाम और नामी के विषय में, को बड़ छोट कहता अपराध, बड़ा कौन है, नाम बड़ा है कि नामी, तो छोट का तो छोटे में अपराध है। भक्ति में विशेषता है तो ज्ञान में न्यूनता ये नहीं है, तो उसमें विशेषता है। मुक्ति में कल्याण में फर्क ही नहीं है, न्यूनता कैसे कही जाए, न्यूनता कैसे कही जाए, पर उसे विशेष आनंद विशेष, विशेषता का अभाव नहीं, वहां छिपा हुआ है, वो प्रेम छिपा हुआ है, वहां प्रकट है, इतनी बात है, उस बोध में भी प्रेम छिपा हुआ है और वहां प्रेम प्रकट है, हिलोरा ले रहा, प्रेम का हिलोरा आ रहा है। ज्ञान होने पर भी अगर भक्ति का निषेध नहीं है तो एक हो जाएंगे, वो ज्ञान होने पर प्रेम का झगड़ा होगा शुद्ध स्वाभाविक ही, सत्य ही आप साहब। इस वास्ते सब काम में सेवा होना, जड़ता आ जाएगी, लेने में देने में जड़ता आ जाएगी, लेने में ह्रास हो जाएगा। देखो मार्मिक बात है, मनुष्य जब भोजन करता है ना, लेता है सुख, लेता है आराम, लेता है सेवा, देता है आदर, लेता है बड़ाई, लेता है भोजन, लेता है तो भोजन लेता है तो भोजन का नाश करता है, बड़ाई ले तो बड़ाई का नाश करता है, आदर लेता है आदर का नाश करता है, कपड़ा लेता है कपड़े का नाश करता है, और अपना पतन करता है, अपना पतन के अपने अपनी भूख है उसको नष्ट करता है। तृप्ति कहते हैं, तृप्ति नहीं होती भोजन से, शक्ति ह्रास होती, शक्ति नष्ट होती, खाने की शक्ति नष्ट हो जाती, खाने की शक्ति नष्ट हो जाती, तृप्ति कह देते हैं। तृप्ति तो ना हो सके तो भूख लगे ही नहीं, अब खा सकते नहीं, तो चीज का तो नाश करते हैं, अपना ह्रास करते हैं, अपना पतन करते हैं लेने में, और देने में देने में उनकी तो सेवा करते हैं, अपना उत्थान करते हैं। जो आदमी देता ही देता ऊंचा उठ ही जाता है, वो नीचा नहीं रहता, लेने वाला नीचा थोड़ा होता है, देने वाला ऊंचा हो जाता है, लेने वाला नीचा हो जाता है, देने का हाथ ऊंचा रहता है, देने का नीचा। स्वकर्मना तमें सिद्धि विंदती मानव, कर्म ने पूजन तो कर लिया परमात्मा व्यापक रहा, अरे सिद्धि होती खुद को, स्वकर्मा तुम्हें भेज दिया सिद्धि विंदति मानव, कितनी दुष्ट बात है। केवल सेवा करना है, सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, कल्याण करना है, हित करना है, पर हित वश जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, ज्ञान वैराग भक्ति प्रेम कुछ बक नहीं रहेगा। पर हित बस जिनके मन माए, जिनकी बस में दूसरे का हित निवास करता है, केवल हित ही हित करता है, हित हित हित करने की मूर्ति है वो, जैसे भगवान की प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान की मूर्ति कृपामयी, कृपा से बनी हुई मूर्ति, कौर कृपा ही कृपा, कौर ही कृपा ही, ऐसे सेवक करने वाले की सेवा ही सेवा है, अरे सेवक बना अभिमान उठ के मिट गया, सेवक बने का अभिमान उठ गया, सेवा रहेगी, सेवा होकर सेव्य में होगी। ऐसे जिज्ञासु केवल जिज्ञासु जिज्ञासु मैं जिज्ञासु हूँ, ऐसे जिज्ञासु रहता है तो जिज्ञासु तत्व ज्ञान नहीं होता है, जिज्ञासु पने का भाव मिटता है। केवल जिज्ञासा, केवल लालसा, ज्ञान की लालसा, किलता तो ज्ञान हो या लाल सा मात्र लाल सा जब जिज्ञासु बना मुझे लाल सा होती है जिज्ञासा पूरी हो जाती है तत्व ज्ञान उसी क्षण तत्व ज्ञान हो जाएगा उसी क्षण तत्व ज्ञान हो जाता है जिज्ञासु रहता है तभी तो वातावरण तत्व ज्ञान नहीं होता और जिज्ञासा जिज्ञासा केवल तब केवल बोध क्या है क्या बोध है क्या होता तो क्या है ऐसी हो जाए जिज्ञासा जिज्ञासा केवल जिज्ञासु पढ़ा सुन रहा तत्बोध हुआ तत्काल शिक्षण बोध हो जाता किसी गुरु के ग्रंथ की किसी जरूरत नहीं क्यों वो तत्व ज्ञान होता नहीं है अज्ञान मिटता है तत्व ज्ञान होता नहीं होने वाली चीज पैदा होने वाली नाश होने वाली होती है जो उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है इसे तत्व ज्ञान पैदा नहीं होता है शास्त्र में आता है ज्ञान उत्पद्यते अवश्य करवाना आता है ज्ञान उत्पन्न होता है पर उत्पन्न नहीं होता है प्रकट होता है ज्ञान उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है नित्य है इसे पैदा नहीं होता जैसे सूर्य उगता है तो सूर्य पैदा तो नहीं होता सूर्य प्रकट हो जाता है ऐसे वो ज्ञान स्वरूप सब में परमात्मा विराजमान है तो क्या अज्ञानी है ईश्वर स्वरूप भूतानाम देशी दृष्टि सबके हृदय में भगवान विराजमान है तो क्या विराजमान अज्ञानी है नहीं राम सच्चिदानंद दिनेशा तान मोह निशा लवलेशा लवलेश मात्र भी रात्रि नहीं अज्ञान नहीं है ऐसे भीतर विराजमान है अच्छा प्रभु हृदय असत अविकारी अविकारी असत भगवान विकार विकार सच्चिदानंद जो स्वरूप परमात्मा का है वो है जीव का जो भीतर विराजमान है तो वो प्रकट नहीं होता है हमारा जो अज्ञान है अज्ञता है उन्हें जाती है कैसे कि हम सेवक बन गए तो सेवक का अभिमान होता है सेवक का अभिमान क्यों लाल सा रह जाएगी तो सेवक बना मिट करके लाल सा होकर भी परमात्मा की हो गई तो हमारी अज्ञान बट गया पूर्ण है पूर्णता की प्राप्ति हो गई पूर्णता है जो भी है तो स्वकर्मणा तमें व्यस्य सिद्धं विन्दति मानवः अपने कर्मों से पूजा करके सिद्धि को प्राप्त हो जाती है तो हर एक पूजा है इतनी शुभ बात है गृहस्थ में तो और बढ़िया बात है गृहस्थ में रहते तो और बढ़िया है एकांत में रहकर करते हैं ना उसकी अपेक्षा समुदाय में रहकर करना बढ़िया है समुदाय में रहने वाला एकांत में रह सकता है अरे एकांत में रहने वाला समुदाय में नहीं रह सकता समुदाय में साधन करता है नहीं एकांत में रहकर तो समुदाय में साधन नहीं बढ़ेगा उसका समुदाय में साधन करता है एक बात बहुत बढ़िया हो जाए तो एक ये साधु बन जा रहा है एक अंत एक कायरता है साधु भागु भैया से भागु कायर है कायर भागता है भागता है कायर होता है सूरवीर होता है सूरवीर भागता नहीं लड़ता है उसका साधन तेज होता है ऐसे गृहस्थी संत हुए हैं वो बड़े तेज हुए त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला हुए गृहस्थ संत का भेदी बिरला हो तो जानते नहीं अरे त्यागी उपर भी कर सक महिमा करे सब जाने ऐसी बात है तो अपने तो सेवा करना है त्यागी तो सेवा करना है रागी तो भोगी होते हैं भोगी पड़ा बिना रोगी पड़ा मिटा लेना मिटा कर देना ही देना सेवा सेवा करना सबकी सेवा हो सबको आराम मिले सबका कल्याण हो सबका हित हो सब मुक्त हो जाए सब भक्त हो जाए सब परमात्मा का हो जाए सब सुखी हो जाए सर्वे भवन सुखी ना कोई दुखी ना रहे ऐसा भाव हो गया ना उसी वस्तु कितनी हो सेवा भाव कल्याण करता है सेवा वस्तु कल्याण नहीं करती है सेवा वस्तु है वो तो सेवक का भाव प्रकट करता है वस्तु है वो तो प्रकट होती है भाव ही तो है मित्र का भाव असीम होता है वस्तु सीमित होती है सब का कल्याण हो जाए सबका हित सबको सुख हो जाए एक सज्जन मिले थे वो कहते थे मैं भगवान से कहता हूँ महाराज आप सबका पालन पोषण करते ही हो थोड़ा मेरे को भी निमित्त बना दो बीच में मेरी भी सेवा कर दो मुफ्त मेरा कल्याण हो जाए। आपको पान पूर्व तो सब करना है ही, ये तो आप ही थोड़ा मेरे को मुफ्त में कल्याण हो गया, मुफ्त में अपने घर की कुछ चीज ही नहीं। कल्याण मुफ्त में होता है, कल्याण का मूल्य नहीं दे सकते, कोई भी नहीं सकता कल्याण का मूल्य, कोई चुका सकते ही कह सकता है बताओ, उसका मूल्य है किसी के पास में? अपने आप को दे देता है, खत्म कर देता है, मूल्य किस पर है? स्वकार मानता है सिद्धि विन्दति मानव, मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र इसका अधिकारी, पशु पक्षी ने उसे सेवा ले लो भी कर नहीं सकते, वृक्षों से फल ले लो, पत्ता ले लो, लकड़ी ले लो ये दे नहीं सकते, पशुओं से दूध ले लो, उनकी भेड़ आदि बकरी आदि से उस जट ले लो सेवा, ये देने वाला केवल मनुष्य ही है। मनुष्य इतना विलक्षण है, भगवान को भी देता है, संसार को भी देता है, अपने को भी देता है, मन अपना ही कल्याण करता है, संसार की सेवा करता है, भगवान को राजी करता है, इन्हें तीनों को राजी करने की शक्ति है, अपना कल्याण और दुनिया को राजी, दुनिया की गर्ज नहीं रहती, दुनिया को गर्ज रहती है उसकी, उसकी गर्ज दुनिया को रहती है, दुनिया की गर्ज नहीं रहती उसको, कैसी गर्ज बात, लेना है ही नहीं, देना ही देना है, क्यों देना ही देना है, ऐसा बढ़िया शरीर मिला है, ये बड़ा सुंदर मौका हमें मिला है, मानव शरीर मिल गया ये मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी भगवान की देन है, भगवान ने कबू करी करुणा नरदेही देत ईश बिन, ये नरदेही भाई हो चाहे बहन हो, कबू की करी करुणा नरदेही देत ईश बिन, उसने बिना हित स्नेह करने वाले कृपा करके मानव शरीर देते हैं, मानव शरीर मुक्ति स्तुति से दी है, अब मनुष्य तो मिल गया, अब देना देना शुरू कर दो, लेना देना तो पशु पक्षी की तरह, देना देना मनुष्य की तरह, क्यों देना ही देना भगवान को बरबर, क्यों देना भगवान को बरबर हो जाएगा, धन शुरू कर देगा साधक हो जाएगा, और क्यों देना ही रह जाएगा सिद्ध हो जाएगा, फिर यह तो है जब जब उपकारी तुम्हारे सेवक सुधारी सुगमता से कल्याण हो जाएगा।